Sinne meni viheltelee. Joo. Kyllä, kyllä. Tämmönen ndehobebey.com. Siinä oli ätti välissä vielä. African Break Beats-levyltä. Selvä. Ja joo, se avausraita oli Portisheadin Third-levyltä, mikä on biisin nimeltään Threads. Ja seuraavaksi kuuntelemme Selly Sellyn kappaleen Heat for Your Ass saman nimiseltä levyltä. Nonni. Vuodelta 95. Nonni. Mahtavaa. Mahtavaa. One by one goes the bullets in a clip. Put it in your gap. One in the chamber. Now you ready to start shit. Heat coming from the barrel with a cloud of smoke. Their bodies on the ground when these fools get low. It's crazy in the street. Pack some heat for a sucker. Mobbing through the town trying to murder motherfuckers. 211s every day. Lifting stuff with bank jobs. These boys getting robbed. Niggas get jacked for their mobs. What's a nigga to do? Can't survive without a gun. Snitches in the street. A nigga living on the run. It's fun, but the pen is like smoking cess. Lock up on the 187 to make any nigga stress. You can wear a vest. It won't stop till the head shot you in your face. And now your ass is better off dead. Talking shit and get your smoke quick. No need to save a hoe because they can't live without dick. So I focus on the mail, sell he sell. Ain't no player hating nigga, I got too much heat to sell. Fairy tales I never get, it's gangsterism in my veins. I kick it with the OGs, picking up on game. Get your money, yo, fuck a bitch and get ghosts. And keep one in the chamber for the moves to play you close. Them sick with it niggas keep making a beat. Throw your ass, sick of these sales, the fuck of these funky nigga got some heat for your some ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. Them sick with it niggas got the beat for your ass. Some heat for your ass. What it niggas got the beat, I'm coming with some heat. Them federal motherfuckers trying to get a buck in the streets. Every day a nigga wanna test your skill. And player haters hate to see a nigga coming real. The HIELLSIDE down with the PG. Niggas don't wanna see me act a fucking fool, shooting up the city. Happy on the trailer like my nigga Frank Nick. Let's get into the sick thing, hillside slang. It's a hillside thing from the hillside, Mike. Smoke them like a chronic sack, rolling them in a sack. Hitting them with the fuckers, zipping them up in body bags. Everywhere I go, fools get to act. they nuts. I ain't thinking they can fag me. So I keep a lifelong mug on my pecs. Rolling with some meat, sipping on a straight lex. A high speed chase, bang it in the side pocket. Popos came up with the 350 rocket. Under my hood, it's all good when I'm on the gas. Shaking umbrellas in the jack, cause they try to blast. Tricks of the train already made, gangster got it damn. Never panic under pressure when it's going down. Dropping a bomb, nigga, my beast for your ass. Siggity sell the figgity funky nigga, got some heat for your some ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. Get them off something proper for the knife up. In the dough, some of that heat for your ass, huh? Little O's in the dope, nose heating up. A nigga that blow ain't coming out the gay slump. Pippin' and pallin' hoe, hailin' in the whole bit. Killers movin' silence, nigga, I don't talk shit. I see them loudmouth niggas keep getting dead. And the silent ones on 25 to life, bitch. You gotta pack some heat and the street is going dead. If you ain't down, you better move to a square town. Niggas talk shit, drink and smoke weed up. Hit the county jail, straight PC'd up. You never know who really down to the bump jump. Send with a jump, then the finger points at the pup. And your crew went down from the get-go. But you know how that bitch made nigga shit go. Hollow points get to the point quicker. They're talking shit full of liquor, thinking that you sicker than the next nigga. I get you full of bullet holes, staying on my toes. And I just can't let go of this mob shit that I kick for your ass. See any sale, the bigger the funky nigga got some heat for your some ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. Them stick with it niggas got the beat for your ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. That nigga Sally Sale got some heat for your ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. Them stick with it niggas got the beat for your ass. Some heat for your ass, some heat for your ass. That nigga Sally Sale got some heat for your ass. Yeah, you got Sally Sale up in this motherfucker. Dropping heat from KU to the motherfucking streets, you know what I'm saying? I gotta say what's up to my nigga Ned. Bill Hill, the L.I.T., Young Drake, and my nigga Trav Slay, you know what I'm saying? I'm up out. Almost had it, kid. And nobody really was having it. Like a minotaur trapped in a labyrinth. Stuck in a shell like a mannequin. Asking, am I ever gonna be the man again? Trying to find a way out and they're trying to stop me. And if the gun cocks, make sure your bitches got me. Cause I don't play that shit. And homie, you shouldn't too. Cause I'll be longing for death, probably more than you. And I'm ready to live more and give more. Trust me, homie, this is what I live for. Should've let it know ain't no goal for me in this. And I'ma live what I vision without a miss, bitch. Yeah, out of gas looking for the next station. But time ain't doing no waiting. Tearing up the whole bin, and when I entered, had a shoulder to the low game playing. They were stiff as a statue. Then I gotta jump into this head coming at you. Right up and through the pain and the hurt and the rain and the dirt, straight put in work. So you can't call me a copy, your false and imitators. Balls up on your fake as you soft, cause you's a hater. Fall on the mic off and I toss them in coffins. Homie, I made in a land that it lost. And I say, I'm sorry, mommy, daggadia, kamikaze. Got the all eyes on me like the paparazzi. Spray it out, smoke it, it's a sativa all inside me. Cause I'ma pass the ball back, kick it like the rain, no go. Like the rain, no go. Take it like the rain, no gold. I'ma show 'em what I made. I'ma dig up for the haters. I kick it like the rain, no gold. Like the rain, no gold. Kick it like the rain, no gold. I'ma show 'em what I made. I'ma dig up for the haters. I kick it like the rain, no gold. Been damn, but this is the beginning. Give with one hand and with the other winning. Can't sacrifice my happiness for this shit. Do it from the heart and also for my business. Yeah, then it got taken for granted. What happened? Well, shit ain't going like you planned it. and they calling me dumb for, huh? Got me asking, now what do I run for? So let my dream come to me now when I breathe. Ain't finna chase it, cause ain't got a need. Everything costs, no one ain't shipping free. Giving myself to everyone, but no one's time for me. Forget the bad shit that has happened today. Ain't nobody wiping these tears out, only me. Clutching out of Sicily from the skull gutter. And just like they left me, I'ma leave this motherfucker. Did he release this motherfucker? He ain't there for us. Ain't rapping in our language, nigga. Go back to where you're from, we can't stand you. Then tell me why you motherfuckers running after. Right up, and why you fucking with a bastard? Cause my life is a disaster. But it's a fresh start, and from the ashes I make my best art. Can't call me a copy of false, your name is dated. False up on your fake as you saw, cause you're hating them. On the mic off and I toss and make offense. Homie, I'm made in the land of the lost. And I say I'm sorry, mommy, daggedy, a kamikaze. Got the all eyes on me like the paparazzi. Pray it out, smoke it, there's a fever on inside me. Cause I'm a best of all bad, kick it like the rain, no gold. Like the rain, no gold. Kick it like the rain, no gold. Never sugar what I made, never dig up with the haters. And kick it like the rain, no gold. Like the rain, no gold. Kick it like the rain, no gold. I'm a trouble when I made it, but look up at the haters and kick it like the rain, no gold. Hey yo, I still got more gas for you amateur motherfuckers out there, man. Wilder, you a fool for this beat, man. Get your ass split into the four pieces. Looking for Muhammad, then you found Jesus. Thought I was done, but that's just your thesis. Motherfucker beef, I ain't living in peace. Left, mayday, mayday, yeah, here's a parlay. One man party, starving like a Marvin. Still coming from raw shit, already distortion. On and on, then I'm up in the doses. What happened? Can't got your tongue on my. Told me update my style, now you out of a job. Mad as fuck as I've been doing y'all dirty. Y'all niggas my ass, y'all motherfuckers is dirty. Riding your balls to draw coal and dust. Kill a hoe ass, sucker, kid a hoe is a must. Can't patch any crap when the surface rusts. Kick it like the rain of gold, still I'm ready to bust. Can't call me a copy of false and imitators. False up on your fake, it's soft, cause you're hating them more. On the mic off and I thought some in coffins. Homie, I made in the land of the lost. And I say I'm sorry, mommy, negative, I'm kamikaze. Got the all eyes on me like the paparazzi. Pray it out, smoke it, it's a sativa all inside me. And kick it like the rain, no gold. Selvä. Jep, se oli tollanen. Mites sanoo esi alkusoitto, miten, mikä nyt lienee Deckardin No Goal -biisi. Tollainen promo, joo. No. Ei ole vielä tullut mistään, joten mitäs. Meillä oli nyt kunnia olla ensimmäinen. No perkele. Kyllä, kyllä. Hienoa. Eikö vaan? Jep. Ja tässä on 10 minuuttia enää uutisiakin. No niin. Aika rientää. Kyllä. Aika ne on rientää. No. Kuunnellaan Primal Screamia seuraavaksi, ja Sleep Inside This House on biisin nimi. Selvä, sehän kuunnellaan. Yeah. On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile. The disc jockey's guile. The disc jockey's guile. I said the disc jockey's guile. Guile. Everybody's guile. Everybody's guile. I said everybody's guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, everybody's guile. Everybody's guile, guile. Guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile. Aika moista. Joo, se oli semmonen kertakäyttövitsi kasarilta. Bruce ja Bongo, Gale. Se on ihan hyvä, että soitit sen vitsinä, etkä silleen vakavissa. Et kuuntele no, vittu, mitä musaa löysin. Kuka tollasta he voi vakavissaan siis tosissa? En tiedä. Niinpä. Ehkä Bruce ite ainakin. Joo, ja Bongo. Niin Bongo, kyllä. Bongon kanssa Bruce vetelee Gailia. Selvähän se. Okei, okay, seuraavaksi siirrymme. Uume on Streittari Veikkosten Final Exitin pariin ennen uutisia ja biisin nimi on Punk Enough. Okei. Okay. Like this? Yes, we did. Uutisotsikot. Oikeusministeriön esitys valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen irtisanomisesta on linjassa korkeimman oikeuden tuomion kanssa, sanoo Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää STT:lle. Mäenpään mukaan korkein oikeus katsoi joulukuisessa tuomiossaan Nissisen menettelyn heikentäneen luottamusta syyttäjälaitoksen toimintaan. Korkein oikeus tuomitsi Nissisen joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päivä sakkoon. Korkeimman oikeuden mukaan Nissinen osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin vuosina 2010-2015. Hankinnat tehtiin yrityksestä, jossa Nissisen veli oli merkittävässä asemassa. Mäenpään mukaan ministeriön olisi ollut mahdollista päättää toisin Nissisen jatkosta. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt sitä, että olisi katsottu, ettei luottamus syyttäjälaitokseen ole tärkeää, Mäenpää sanoo. Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa kolmen suomalaismiehen syytetään valmistelleen osallistumista taisteluihin terroristijärjestön riveissä Syyriassa. Kahta muslimeiksi Suomessa kääntynyttä, 33-vuotiasta ja yhtä 37-vuotiasta miestä, syytetään muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Toista 33-vuotiaista syytetään lisäksi koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten ja 37-vuotiaista myös värväyksestä terrorismirikoksen tekemistä varten. Kolmikko palasi Suomeen itse. Syyttäjän mukaan miehet hankkivat keväällä 2013 muun muassa maastokuvioisia ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja vaatteita sekä erilaista teknistä laitteistoa. Osa heistä oli syyttäjän mukaan saanut aseellista koulutusta Georgiassa. Kaksi miehistä ei koskaan päätynyt Syyriaan asti. Syyttäjän mukaan suunnitelmat jäivät toteutumatta siksi, että paikallinen kontaktihenkilö Syyriassa kuoli taistelussa. Kolmikon mukaan lähtiöillä oli erilaisia motiiveja lähteä Syyriaan. Kaikki ovat kiistäneet tarkoituksen taistella terroristijärjestön riveissä. Yksi miehistä kertoi tarkoituksenaan ollen humanitaarisen avustustyön tekeminen. Toinen halusi oikeudessa kertomansa mukaan päästä sotimaan Syyrian opposition riveihin Syyrian hallitusta vastaan, mutta hänen mukaansa tarkoitus ei ollut taistella terroristijärjestön riveissä. Kolmas taas kertoi tarkoituksekseen pyrkiä Syyriaan ottamaan selkoa siellä toimivista oppositiokoalition kuuluvien ryhmien toiminnasta. Syyttäjän mukaan miehet hankkivat keväällä 2013 muun muassa maastokuvioisia ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja vaatteita, tarkkaampujan naamiopuvun, aselaukkuja, taisteluliivejä sekä erilaista teknistä laitteistoa. Kumpaakin 33-vuotiaasta syytetään myös matkavalmistelujen rahoituksesta talousrikoksilla. Tuomioistuin ottaa kantaa tänään myös talousrikoksiin heidän osaltaan. Neljännen valmistelurikoksesta aiemmin epäilyn miehen osalta syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta lokakuussa. Syyttäjän mukaan toimintaan osallistui lisäksi kolme muuta. Yksi heistä oleskelee STT:n tietojen mukaan edelleen Syyriassa. Hänet on vangittu poissa olevana, mutta syytettä ei ole nostettu, koska miestä ei ole saatu Suomeen. Kaksi joukkoon kuuluneista kuoli syyttäjän kertoman mukaan Syyriassa. Rahoitusalan työriitaan ei ole saatu ratkaisua tiistain neuvotteluissa, ilmoitti valtakunnan sovittelija Minna Helle ilta 10 jälkeen. Sovittelu jatkuu keskiviikkona iltapäivällä. Helteen mukaan osapuolten keskeiset kiistakysymykset olivat tiistain neuvottelujen jälkeen yhä avoinna. Työriidan taustalla on kiista viikonlopputyön tekemisen ehdoista rahoitusalalla. Myös palkkaratkaisu ja lukuisat tekstikysymykset ovat avoinna. Rahoitusalalla ei ole tällaista työseisosuhkaa. Voimassa on kuitenkin ammattiliittojen ylityökielto. Työriidan osapuolet ovat palkansaajapuolella Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry ja ylemmät toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajapuolella Finanssiala ry ja palvelualojen työnantajat Palta ry. Myös Danske Bankin työehtosopimus on työriidan kohteena. Lapsella on velvollisuus osallistua päiväkodissa ja peruskoulun alaluokilla. Annettavalle sukupuolikasvatuksen tunneille. Näin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi 19. joulukuuta tehdyssä päätöksessä, josta lakitietopalvelu Edilex nyt kertoo. Tapaus koskee 7-vuotiasta sveitsiläistä tyttöä, jonka vanhemmat vaativat, että hänet pitää vapauttaa seksuaalikasvatuksen tunneilta. Vaatimus oli hylätty Sveitsin kansallisissa tuomioistuimissa, joten vanhemmat veivät tapauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi vetoamalla ihmisoikeustuomioistuimen artikloihin oikeudestaan nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen. Valittajien mielestä heidän uskonnonvapauttaan oli loukattu. Lisäksi vanhemmat vetosivat syrjintäkielon rikkomiseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin jätti valituksen kokonaan tutkimatta. Päätöksessään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnusti ensimmäisen kerran, että yksi sukupuolikasvatuksen tavoitteista on seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin korostaa, että yksi valtiollisen koulutuksen tavoitteista on valmistaa lapsia yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä yleensä oikeuttaa lastentarhojen tai peruskoulun antavan pienillekin lapsille seksuaalikasvatusta. Ja tämä on hyvä asia, että lapset oppivat puolustamaan itseään jo etukäteen, jos heille käy sillä tavalla, että heitä käytetään hyväksi. Ennen vanhaan kurja järjestys oli sellainen, että lapset tunsivat siitä syyllisyyttä, syyttivät itseään jotenkin huonoksi, jos heille oli tällä tavalla tapahtunut. Ja tätä varten kouluissa siis annetaan tätä seksuaalivalistusta. Helsingin Konalassa 3 alakouluikäiseltä oppilaalta anastettiin tiistaina koulun käytävän naulakkoon jätettyjen takkien taskuista älypuhelimet. Samalla varkaiden mukaan lähti viereisestä naulakosta napattu koulukäyty avustajan nahkainen olkalaukku. Varkaat eivät taatusti arvanneet, että he jäävät kiinni nuorisokeskuudessa suosittuun Snapchat-sovelluksen kautta. Yksi koulun oppilaissa jäljitti yhtä annastetuista puhelimista Snapchatin avulla. Puhelin paikantui Konnallassa sijaitseva kioskin luokse, josta poliisipartio tavoitti tuntomerkkeihin sopivan naisen sekä miehen. Heidän hallustaan löytyi useita puhelimia sekä musta koulusta anastettu nahkainen olkalaukku, jossa oli asianomistajan papereita. Partio palautti anastetut puhelimet koululle, jossa oppilaat tunnistivat omansa. Myös olkalaukku luovutettiin asianomistajalle palautettavaksi. 36-vuotias nainen ja 37-vuotias mies vietiin varkaudesta epäiltynä Pasilan poliisivankilaan. Näin. Paluu underground-huminan pariin. Kyllä. Lähti liikkeelle International Noise Conspicerin tahdeissa. Dead Language of Love oli kappaleen nimi. Joo. Ja uutisiin meidät johdatteli Dub Trio. Ja kappaleella on Yes You Can't. Niin, että olipas taas niin kannustavaa, mutta tässä ilmassa... No... Etpä sinä voi oikein aurinkoa ottaa. Okei. Musiikkia. Vähän pidempi pläjäys. Nyt tulee rummutusta. Rassin Der Trommler live R30 meiningistä. Niin se oli se kiertue joskus 10 vuotta, vähän reilu 10 vuotta sitten. No, mutta anyway, laitetaan pyöriin, niin huli pääsee höpöttää puhelimeen. Näin rattusta tältä vuosituhannelta ja Kirjoita, poika kirjoita oli kappaleen nimi. Kyllä, hyvältä kuulosti. Joo, mä en ole ihan varma ymmärsinkö mä noita sanoja, mutta ehkä kaikkea ei pidä ymmärtää. Niin, ei pidä ehkä ajatella liian syvällisesti. Niin kai. Sehän on, no, hyvä elämäohje välillä. Älä vittu mieti. Niin justi ja veevek. Joo, okei. Okay. Musa. Tota, seuraavaksi Slayeri soittelee jotain Hannemanin kasarin puolivälin projekti bändin kappaletta. Se on nimeltään Damn kahdella D:llä. Niin, biisi vai projektibändi? Mä en sen bändin nimeä tiedä. Okei. No mutta kuitenkin Hannemanin projektibändi. Ja Slayer siis esittää tämän. Okei. Kyllä. Tuotahan minä tarkoitin. No niin, ei muuta kuin korvat hörölle ja nupit kaakkoon. We'll be right back. Syntax error. Joo, joo, kyllä. Sehän oli Duke Nukem ja Megadeth. Ja kumpi oli kumpi? Oliko? No joo, itse asiassa ihan senkin takia ton soitin, kun luinpa juuri tuossa jostain, että kyseisestä pelistä on siis tekeillä elokuva. Mä kyllä haluaisin nähdä se. Joo, kyllä. Olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että pystyykö ne vangitsemaan sitten se pelihengi. Koska sehän perustui hyvin pitkälle kanssa ne Duke Nukemin läpät niihin vanhoihin leffoihin nimenomaan. Joo. Joo. Et saa nähdä sitten, että miten. No joo, mutta hyvin mielenkiintoista. Anyway. Joo. Ja seuraava. Taitaa olla päivän toinen räppibiisi ja sekin on levyn nimikko kappale. Nonni. Vuodelta 92 Underground Kingsin Too Hard to Swallow. Joo, mutta toi ei ollut nimikkobiisi, se oli War Chest-levyltä. Joo, no mutta yhtä kaikkea. Toinen räppibiisi. Aa, oliko se edellinenkin nimikko? Edellinenkin oli nimikkobiisi. No niin. Joo. No niin, hyvä selvennys. Räppiä. Open the book, let's take a walk. The mind of a trill, one who will come from the left real fast, trying to kill one or two of you hoes. Righteous beating your black and blue, and if I miss while I'm shooting, I'm giving my gat to you, nigga, cause I ain't scared to rest in peace. So if you wanna buy death, then invest in me, cause I don't run from a gun, I take the shot and the pain. My soul might go, but my trillness remains, and even if I got blood stains on my clothes, hanging on the life, I'll still say fuck you hoes. So if you thinking about trying to jack me up, I got 50,000 trill niggas to back me up. Nigga, so smack me up if you think you got it like that. Shoot me all you want, I'll be damned if I don't fight back. Try to take my nigga, but I don't forget that. Gotta bring us to take nuts, and I got a six pack. You want what's mine? Take me out or do what I did. Bullshit caught up in the motherfucking hybrid. Fuck this, fuck that, fuck white, fuck black, and fuck hollow. I'm true to my shit, nigga. Too hard to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch bitch, I'm too hard nigga to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch nigga, I'm too back, hard nigga to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Fool. Watch your back, too hard nigga to swallow. Watch your back. Now one by one, I see motherfuckers come and motherfuckers go. Half went out like soldiers, the other half went out like a hoe. But by act of due process, I've risen to fame by kicking ass and taking motherfucking names. Again and again, I've given pain for my actions. But with the gat in my hand, I'm the motherfucking man. And any nigga out that opposes, just step to the stage and get your ass taken out in a blind rage. I ain't gave a fuck since birth, but for what the shit's worth, ain't no need for me to finish if I ain't coming out first. And if I curse or scream out loud at random, motherfuckers might never see the bullet on my handle. See, for every nigga out there that don't like me or spite me, you can get your ass choked with a left and a right D, cause I'm down for my shit. Note for no verse, for verse line, for line rhyme, for motherfucking rhyme. With my nine, my niggas, my blunts and my nuts, I put the real in your face, straight from the motherfucking place that I got it from, fool, cause I know that I'm bored by you hoe ass niggas. Pull your triggers, I'm too hard to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch bitch, I'm too hard nigga to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch nigga, I'm back, too hard nigga to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Fool, watch I'm too hard nigga to swallow. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. Watch your back, nigga. niggas always coming with that hoe shit, knowing damn well they get they motherfucking wig split. Pimp C bit, so what the fuck is up? Oh, somebody better tell him, better act like it, no. Cause I don't owe a nail, nigga, not a nail, motherfucking dime. So we better get that shit in his motherfucking mind. So don't try to play me so close, kid, cause you just might catch a 38 slug in your motherfucking head. So fuck all the acting like hoes and fuck the stitches, cause most of them niggas is just some jealous punk bitches. Yeah, I put your whole rope, step up to this hoe and get your whole ass neck broke. I need to check a few niggas in my town that been broke and peeing in my face and be claiming that they down. A lot of niggas don't understand, but I know a few follow. Boot up, bitch, because I'm too hard to swallow. Nippejä, kromipiisejä ja niitä viimeisiä vittumasi niittejä. Vittu bröystäily, perus riittää. Perus jäkkä, perus läkkä, ake kiittää. Nuista elämään pienistä iloista, kromipölkkystä, hasiskiloista. Kunnon kemuista, alkon mehuista, alkuperäs kattereiden luontaiseduista, joiden perusta on turvattu selusta. Tiukun pakka tulee, älä itke vaan edustaa. Likettä niveli, kromia pintaa, ja vielä seuraava mesta sama hintaa. Hinnasta viis, eli vielä viis. Sähkö tässä tukkosi vauhtia ukko ja vittu paikalta päällistelemästä. Koska mä tykkään tästä hasista, kromia, kromia hasista. Perusarvat kunnossa, en pode masista. Kaikki paikas mikä ne omaan on nyt. Kaikki paikas mikä ne omaan on nyt. Hasis on hasista. Kaikki paikas mikä ne omaan on nyt. Kaikki paikas mikä ne omaan. Otetaan hasit vasten. Mä vedän aamu palaksi erikoismuroja, gramman nippejä, päällä kromia. Nää on AG-reseptejä omia, keksitty vetämällä vuosia kovia. Kuoseja lomia ei koskaan, jengi hustlaa, toiset myy, toiset ostaa. Perus katu paska kaupan, eikä yksikään nippi me ohi mun haukan. Katse ja sitä katto keuhkoja nuppi. Jos on asia, niin vittu pidä suski. Ja pillintä päiväkirja sivulla, et AG luulee olevansa joku kuningas. Vitut luulee, mä oon gangsteri eikä mikä kruunu. Pääsu kaho sun hintari, kromia, hasista, hasista, kromia. Ne riittää, mä en tarvi kummartavaa hovia. Kaikki paikas mikä ne omaa on nyt. Osta Lahtia remontissa. Kaikki paikas mikä ne omaa on nyt. Kromiet roiskut. Kaikki paikas mikä ne omaa on nyt. Ääni sisällä pääni käski, et laita se pitu fätti possu läski. Ja sitä se ajatus sitten lähti. Korvissa soi, vaikka sinä olet tähti. Alko totallinen tukots loppu lässytys. Eikö se loppu ennen kuin kuulu maahan käskytys? Kun mua ei kiinnosta viranomaisten läksytys, eikä pelota homokoiran räksytys. Mitä enemmän, sitä enemmän. Mitä isompaa, sitä isompaa. Ei sun tarvii avautua siitä. Mun lempiveri on kromi, vittu eikö se riitä. Syksi, taas yksi moraalin vartija. Luulee olevansa koko maailma hartia. Kromia, asista, asista, kromia. Mulla on tästä muistoja monia. Kaikki paikas mikä ne omaan on. Näin. Mitä? Mitä? Se oli Mac Bueno ja DJ TATC Nälkämaan AG-levyltä Hasis nippejä ja kromipiissejä. Joo. Niin oli. Oli. Joo. Seuraavaksi ulkona vallitsevaa ilmantilaa erittäin sopivaa musiikkia Kuubasta. No niin. En halua astua Papa Monteron varpaille tässä, mutta yritetään mekin soittaa Kuuba musiikkia joskus. Havana Mood ja Descarga Para. No niin. Go Charte. Loistavaa. Mä veikkaan, ainakin Monteron Papa osaa lausua paremmin noin biisien nimet, mutta... Näinpä. Näillä mennään. Näin. Se oli Ginger Baker. Joo, niin kyllä. Puhuttiin tuossa jonkun biisin aikana Creamista. Niin... Kyllä, kyllä. Ja yllättäen löytyikin Ginger Baker. Ja juuri puhuit siitä, että no just silloin kun Rassia soitin. Niin... Rassia. Rassia soitin. Niin silloinhan se sanoi, että joo, siitä jostain Creamin livelevystä, missä oli myös pitkä rumpusoolo. Ja kyllä, tämä kyseinen... niin oli Havannan pojillakin oli aika tuommoinen tätä... Rumpualku, joo. Kyllä. Joo, tämä oli Rain and the Rhinoceros, Unseen Rain-levyltä. Okay. Ja lausunta oli taas niin tyylikästä. Että kyllä, tosikaan... siitä hämmentyneenä kuuntelemme seuraavaksi Beckiä, hänen varhaistuotantoa. Jep. Anna palaa. Definitely this is the wrong place to be. There's blood on the futon. There's a kid drinking fire going down to the sea. They got people to meet, shaking hands with themselves, looking out for themselves. When they ask you for credit, give them a branch. When they want you to get it, chew on the grass. I know, cause they told me to tell you. There's nothing to tell you, there's nothing to sell you. In the afternoon, riding the scapegoat, burning equipment, decomposing. Cool off your jets, take off your sweats. I got a funny feeling they got plastic in the afterlife. When they want you to cry, leap into the sky. When they suck your mind like a pigeon you fly. I know it's the positive people running from their time, looking for some feeling. Thank you. No niin, sinnehän meni sitten. Money Mark. Joo. Sandy Gardena Boulevard ja Mark's Keyboard Repair-levyltä. Sellainen kappale. Mitäs seuraavaksi? No jälleen yhteen sattumia, koska toi Havana Moody-levy, niin se on mun periaatteessa niin kuin lainas kaverilta ja mä lainasin sille just Money Markin ton levy. Niinpä. Kesto ehkä joku 7 vuotta aikaa. Et ei ihan just kyllä. Jaakolle vaan terveisiä, että jos kuuntelet, niin voidaan vaihtaa. Levy on tallessa, et en tiedä, ootko itse pitänyt Money Markin tallessa. Mutta sitten vuoteen 94. Ronnie Jordan ja DJ Kras. Ja Bad Brothers-levy tuli silloin. Okay. Aivan niin mainio. Kyllä, kyllä. Ja siitä kappale nimeltä Love, I Never Had It So Good. Nonni, ei siihen muuta kuin korvat hörölle. he's gonna send you to heaven. Bulldog smiles and reveals his 357. Ain't it heaven? Pulling out his hog leg, Bulldog says he never begs to any man at any old time. He better make his peace with Jesus, he ain't no friend of mine. And she said, hey, stop, get the cops, so Freddy's gonna wind up dead. Somebody listen to me. Se oli Toby Beau kyseisen nimiseltä levyltä myöskin, ja kappale oli Bulldog. Okei. Kuulosti aika... Mä luulin ihan, että se oli Dave. En mä tiedä. Asiassa. Osaako Dave soittaa banjoa? En minä tiedä. En mäkään. Pitää kai kysyä joskus sitten. Joo. Ehkä. No. Kuunnellaan sitä ennen R&D2 Beyond the Beyond. Mä luulen, että me ehditään aika paljon sitä ennen kuulua. Voi ennen olla, mutta kysyn Davelta sen banjosoitosta. Kyllä vaan, näin on. Joo. syteen. Savekaut huovattu sakeempaa kateuteen. Kaivauduttu karhuluolaa kylmää pakoon. Vetäydytty kehityksen alta maan rakoon. Kaikkee kaks muuttuu vaikeemmaks. Ja ulos pääsy käytävä se muuttuu vaan kapeemmaks. Jäädä sit paikolle tai evoloitu vielä. Joutuu silti huopaa saatanasti menneisyyden kiertää. Kieltää kaikkea taikka antautua. Vaikka kiili jäänyt verekseltä onneks ennen laukaisua. Pohjan pojat on persoi pahan sua pudelle. Ja soutahan ne osaa ja näin järvii riittää. Vanha taas saua selvettä. Huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selvee papo. Huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selvee papo. Huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selvee papo. Huopaa perkele, soua saatana. Luistelemas tukkasilla nessuilla tää maatalous messuillaan. Suorittanut siimojen katkaisun, tein ruotsalaisen ratkaisuun. Huit hapeleita karenssiin, pumppa niinku muutkin, mut paremmin kuin digi-digi, niin taretin. Ikkuneidelle paletil mahdollisuus, susuus ja kylpytakki haus. Voi lauleskella tuotunnallisesti turvattu. Liiankin yli vedä erityisen hyvin, yli ympärissä kylin rapa rantoja mä ryvin. Anna taas saua, selkeen pakoon, huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selkeen pakoon, huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selkeen pakoon, huopaa perkele, soua saatana. Anna taas saua, selkeen pakoon, huopaa perkele, soua saatana. Nyt lähti käsistä kummajaiset seuraa antaa revon. Tulee ohjaa heidät umpikujan kertaa. Vertauskuvi koittaa muuttaa niitä mahdollisiksi. Toteuttaa toimiviksi ja sovittaa omiksi. Kuviksen vaan toviksi. Sopimaton touhu siten muututaan koviksiksi. Sykkimättä liikaa antaa pahan puhuu asiansa. Muuta umpikuja toviksi. Tänne huovataan hakemaan hankaluksi. Potemaan niit niin hiirehiljaisesti. Melotaan takasi. Melotaan takasi. Soua saatana. Niin, huopa perkele, soua saatana. Emme siis fit Davo. Joo. No. Että tämmöstä, kun jätkä puhuu Davesta, niin mä ajattelin, että laitetaan Davo, kun no, ei aika lähellä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Joo. Semmonen oli se. Mitäs sitten? Totta. Sitten laitamme. DJ-musiikkia. DJ-musiikkia. Eli Public Enemyn Revolution Tourilta Australiasta, kaukaa 03 vuodelta, DJ Lord Soolo. Noni, Soolo, toinen Soolo jo tänään. Joo. At the count of three, I want y'all to tell me the name of my DJ. 1, 2, 3. Yo, I gotta hear that one more time, man. 1, 2, 3! Yeah, boy, for all those that didn't understand. Terminator! Lord. Syvänä hetkenä olen pyrkinyt kasvoja sit tulkitsemaan. Olen yrittänyt rakentaa kokonaisuuksia, joilla olis vata kuvalla näitä kokemuksia. Va, on niin vaikea yltä sanalla kokemusta pinnan alta tunnustelemaan. Tahtoisin jokaisen aiden välittämme muskata tuota ja luoda, kunnes viimeisetkin korvat kajulleni kurotuu. Olen laskenut maahan miljoona kyyneltä, nähnyt niin paljon vaikuttava. Olen katsellut rumaa ja tanssinut pitkin pelon ja rakkauden virtaa. Olen vähitellen oppinut ymmärtämään sekä viha että tavoa. Aloittelijana aloittelijan tasolla jalaminen on yllättävän helppoa. Vaan ovelluksesta on vielä aika monta askelta omaksumiseen. Vaikka joskus luuleekin kuulevani jonkun pudotavan avaimen eteeseen. Kun saa parempi on kai, että on edes jonkinlainen palapeli, jota näkemästä kokoaa. Siinä tulla silmilläkin voi halutessaan oppia suunnistamaan. Peli kuvansa koskettamaan. Puhat keuhkoni täyteen tähtiä tuonne tuulen voimalla. Hengi tätä jälkiä. Aamu katon saapu kuuntelemaan ääntämme, kun hiljalleen kasvamme kohti kaiken ääriä. Se oli Tajunta, Iillä. Joo. Joka hengittää oli kappaleen nimi. Joo. Selvä. No, itse asiassa siitä saatiin erittäin käppäinen aasinsilta seuraavaan kappaleeseen, jonka biisin nimen perusteella ei paljon hengitetä. Perverted Butcher on biisin nimi ja Nerlik on orkesteri. Selväpä se. Olipas siinä aasinsiltaa kyllä. Erittäin vähän, niin mä sanoin. Standing in the cold. Näin. Se oli Titanic. Ja mä oon hyvällä omalla tunnolla soitellut ja kuunnellut. Ja nyt vasta selkis, että se on norjalainen. Joo. Jee. Yllätys, yllätys. Mä luulin, että toi jotain... Oli yksi brittiläinen jäsen. No se oli varmaan toi laulaja. Roy Robinson. No niin, tietysti. Lead singer. Siinähän se. Ja tää oli siis Seawolf-levyltä vuodelta 1972 ja Exiled-kappale. No onkohan siitä tekemistä toi Seawolf suokin rekordin kanssa kuullut? Olisi kuullut tätä biisiä sitten. Niin, jos ne on... Tai siis... Tämän levyn kuunnellut ja tuuminut, että tässä on niin hyvä nimi, että me otetaan studiolle nimi. Niin, en tiedä. Voi olla. No, kuullaan seuraava punkki. Nonni. Reaktiokappaleella on kulissi. Ja se kuulostaa tuolta. Yrittävä saada edustamaan omaa etuaan. Kaik on nyt, on enemmän. Heidän pesästään on kulisiin tullut särmä. Sitä mitä edustaa valtavirta. Yrittävä saada edustamaan omaa etuaan. Sitä mitä edustaa valtavirta. Yrittävä saada edustamaan omaa etuaan. Kun Taru Sormuksen herrasta koitti, homma oli saman tien kerrasta poikki. Siis paluta ei joku maista pihlaa ja marjan. Edelleenkin tunne maun pihlovan karvaan, harvaan. Tahtiin ota varovaista huikkaa, se jengipuista tuttaa. Mitä nää näryy en oo maista nukkaa sitten. Villeimpien nuoruusvuosien, aika elämän vaiheen väkevimpien kuosien. Jolloin suosien, hätäsempi sekoituksi vedi kerran jos toisenkin nupin turvoksi. Ei oo kyllä muuttunut pahemmin mun anniskelukulttuuri. Jos joku siihen puuttuu, niin mielenkiinto ei oo suuri. Välillä ympäri pilaamisessa voittaa ryssäläisen voimalla. Ja helvettihän jäätyy ennen kuin mä ikinä sen oivalan. Tuudimmat pohjat ja meininki on tuttu. Viidel kybel budi jäljellä pari onnetonta nukkuu. Sit keskitytään kaatamisen hieno laji. Jätän muut tienot väliä eti lähimmän tie olari. Käyhä konferenssi on mun tän illan finaali. Sinne eksy useampi paikallinen kilari. Ja mun tilani se sopii taas erinomaisesti. Kumpi huonommaksi pisti buderiko vai lesti. Siinä on arvotusta jollekin toksikologille. Kun vanha kunnon sorbus jättää liikaa varaa mogille. Taru Sormuksen herrastaa urbaani legendaa. Karusipaa minä kuuluu tosimiesten agendaa. Perinteinen tyyli eikä mitään vitu luistelu. Vaan perinteiden ylläpito vanhojen muistelu. Ja runomuotos otetta mun oma elämän kerrasta. Sekava ja karu Taru Sormuksen herrasta. Kaikki oli syvi jos vielä joskus tajus senkin. Et Sormus on se herra ja mä oon se vitu renki. Pullo kiertää voi herra jumala. Minkä makusta on juominen taas jonkun verran humala hakusta. Ja niin se on aina ollut jostain seiskaluokalta asti. Halpa hinta purna makuaisti ehdottomasti. No tyylihan on vapaa. Kaikki pitää mistä pitää. Mä jäin Sormukseen koukkuun, no ei voi vittu mitään tähän tultu. Laipi roska ja Vernet Brankan kautta. Mun sylistressi arja, mihin mikään ei voi auttaa. Paitsi kunnon ryhmä kuuri, sekin juuri ja juuri. Suuri pulla katkeroa ja kohti rudarin muuri. Kunnon pohjat tietenkin. Tulee saletti halvemmaksi, perinteikä solari tyyli. Vitusti viinaa ja hatsi. Sit ytimeepä aiheuttaa yleistä pahaksuntaa. Rundaa markkeri kädessä ja jonot jää kyl muntaa. Ja ruumiin nesteet, ei me mihinkään kusilaariin. Vaan esimerkiksi ikkunat on vitu susibaari. Sit ainoisen mesta, mihin pokerahan sisään. Pakko päästä ihmisiä vähän shokeraamaan lisää. Avauslinja tietty kamahuora. Nielet sä vai syljet sä varon vittu. Tai mä saatan tulla sisään sun kyljestä. Ja taas hankit pii. Lisää kysealas mainittu. Mut se on vaan omal vitun sairaan. Tavallaan se on taidetta. Mä oon juuri artisti. Mut en mistään vitun taikista. Kusipäiden kuningas ja skinkeä ja kaikista. Taru Sormuksen herrastaa urbaani legendaa. Karu sippaaminen kuuluu tosimiesten agendaa. Perinteinen tyyli eikä mitään vitun luistelu. Vaan perinteinen ylläpito vanhojen muistelu. Ja runomuotoista otetta mun oma elämän kerrasta. Se on sekava ja karu Taru Sormuksen herrasta. Kaikki oli syvi, jos vielä joskus tajus senkin. Et Sormus on se herra ja mä oon se vitu renki. Jona yhteenvetona voi varmuudella sanoa, ettei Sormus on se juoma mitä kande vetää janoa. testaa jotain parempaa, jos on yhtään varaa valita. Tän sekoituksen aromi ei yksikään paskaa alita. Toisaan muilla litkuilla, vaikea päästä tähän sfääriin. Ilman jatkuvaa kusihätää ja vitullisia määriä, jotka maksaa liikaa. Tää ei oo mitään kulutusjuhlaa, vaikka melkein kaiken nettotuloista alkoholin tuhlaa. No mitä sitä säästelee, mä eläkepäivien varalle. Sulla on vaihtoehdot jäädä yksi himaa tai lähteä radalle. Ja se jälkimmäinen vetää ainakin mulla pidemmän korre. Totta vitus, mä annan juuri hengelle, pikkusormen tai vaikka koko raaja. Jo kyllä sä tunnet tän kaavan, joka kerta kun mä kaadan homma sisältää sen vaaran, et se kontrolli katoo. Ja koko omaisuus siinä samalla, ja olemus on muutenkinkaan aika vitun kamala. Mut sehän ei mua haittaa, kunhan ite vaan viihtyy. Vasto yleistä käytäntöön meno vaan iän myötä kiihtyy. Ei pääse rauhoittumaan, mä en usko siihen kauhukuvaan, et jossain vaiheessa alkais rapa juopoks muuttumaan. Se ei tuu tapahtumaan, mä pidän sit helposti huolen, vaik silloin tällöin joudun paljastaa mun pimeen puolen. Silloin hankitaan handelista sorbukset miehen, mennään lähiö piknikille ostarin viereen. No mutta, kyllä vanha vaan. Olarihan se siellä. Kyllä, kyllä, tuomio ja kone ja sorbuksen herra EP:ltä. EP:ltä, niinpä niin, ei ollut siis sorbuksen herra EP, vaan pelkkä EP. Joo. Joo. Sitten kuullaan CCR. Nonni, pitkästä aikaa. Joo, Porterville, anna pala. Joo. I don't care. Ain't no one is proud to help, but I'll keep on, I tell my.

chairs grew swain boots and started to walk, and the strong silent ones began to talk, and 3 million people told Bertha from Stork. And the cloud grew greener and greener and harder, till it reminded all those there of something from the larder, and suddenly it was there, and in each and every land, each man, beast, and creature had an apple in his hand. And from that day came a new recreation, the great